وطن گر مال من بودی چه بودی؟ وطن گر مال من بودی چه بودی؟ به دشتش لاله ها بودی چه بودی؟ اگر غربت نبودی سرنوشتم، اگر بودی وطن باغ و بهشتم، اگر بودی وطن باغ و بهشتم، به دل اندوه و قصه کی نشستی؟ وطن گر با صفا بودی چه بودی؟ هزار افسوس که میهن پر ز خار است، به دل اندوه میهن بی شمار است. وطنداران من آواره هستند، وطنداران من بیچاره هستند. ندارند نه به میهن نه به قربت، نه آرامش نه آسایش نه عزت. چی می شد میهنم آزاد می بود؟ در و دیوار آن آباد می بود. چی می شد بی در و پیکر نمی بود؟ اسیر پنجه اخگر نمی بود. گلستان می شدی گر خاک پاکم، نمی آمد برون از سینه آهم. گلستان می شدی گر خاک پاکم، نمی آمد برون.